lámpa mellett, táncolnak, énekelnek, tisznak és vélegednek, már bén a lámpa mellett, közben a diszjoké játszik a fényorgonán. Egy lány a füstbe bámul, egy srác a lány után nyúl, pincér a jatra számít, aztán csak búsarás itt, közben a diszjoké játszik a fényorgonán. Arcokat, lábakat mozgató láz, elhal a zajban a száz kiáltás, kábító, lázító, vadkavargás, testőrként kísér a ritmus, és mi kell más? Óbortos lámpa mellett táncolnak, énekelnek, csókolni úgy szeretnek, szeretni elfelednek, közben a diszjoké játszik a fényorgonán. Arcokat, lábakat mozgató láz, elhal a zajban a száz kiáltás, kábító, lázító, vadkavargás, testőrként kísér a ritmus, és mi kell más? FM 98.6 a haladó.